ได้เจ้านะท่านบอกว่าโรคกายเนี่ยใครๆก็เป็นแต่มันไม่เป็นบ่อยนักบางทีปีหนึ่งยังเป็น10ปีจึงเป็นบางคนจนตายเป็นครั้งเดียวคือตอนแก่แล้วก็ตายนานๆจึงเป็นดอกโรคกายเนี่ยท่านว่าอย่างนี้แต่โรคจิตเนี่ยเป็นทั้งกลางวันกลางคืนโมหตัมปิที่วาจะรัตตินจะโมหตัมปิทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นอยู่ทุกเมื่อโรคจิตเนี่ยอัญญตระขีนาสโวหินอกจากพระขีนาสพคือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่เป็นโรคทางจิตโรคทางจิตคือโรคราคะโทสะโมหะเมื่อได้เกิดราคะขึ้นมามันก็ทุกข์ทันทีโทสะขึ้นมาทุกข์ทันทีโมหะขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีกระทำบาปกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเบียดเบียนตนเองผู้อื่นทั้งหมดนี่คือคนเกิดโรคจิตโรคราคะโทสะโมหะมันก็เกิดมีด้วยกันทั้งนั้นปุถุชนของเราใครจะควบคุมได้มากได้น้อยเท่านั้นโรงพยาบาลข้างนอกรักษาไม่หายไบโอเทคโนโลยีรักษาไม่ได้แต่ต้องทำโมไบโอทำโมโลยีทีนี้ถ้าเกิดว่าพัฒนาจิตตนเองจนถึงพระโสดาบันเมื่อนั้นโรคบางชนิดหายไปแล้วโรคทั้งหมดไปแล้ว 25% ถ้าเป็นพระสิกสกิทาคามีโรคราคะโทสะโมหะหมดไปแล้ว 50% ถ้าเป็นพระโสดเป็นพระอนาคามีนะพระอนาคามีโรคที่ว่าเนี่ยก็หมดไปแล้ว 75% ถ้าเป็นพระอรหันต์เลยโรคหมดหายสิ้นขาดศูนย์ 100% ไม่กำเริบแต่โรคก็ให้ปวดหัวปวดท้องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของนายแพทย์ใหญ่สัพพโรกติกิจโกเยียวยารักษาโรคของโรคทั้งหมดก็จะต้องทำหน้าที่อย่างเดียวกันที่ท่านได้สั่งได้สอนแต่นี้โลกทั้งหมดสัพพะโลกะโลกทั้งหมดกำลังหวั่นกลัวต่อมหันตภัยโรคเอดส์ไม่มียาเยียวยารักษาแล้วก็ยังไม่สามารถจะหยุดยั้งทำยังไงจะป้องกันอันตรายนี้ได้เอาละทีนี้เราก็เข้ามาสู่ประเด็นธรรมะนี่อันหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับโรคในอันหนึ่งเอดส์อันหนึ่งและธรรมะอะไรจะมาป้องกันและก็เยียวยารักษาโรคเอดส์ได้ถ้าเรายังไม่รู้จักธรรมะเราก็ไม่รู้จะเอาธรรมะข้อไหนมาเยียวยารักษาป้องกันโรคเอดส์และแม้แต่คำว่าโรคเอดส์เราก็ยังไม่รู้เนี่ยทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซะก่อนนะธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้สภาวะธรรมสัจธรรมธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่ผลทั้งหลายถ้าเรารู้จักมันรู้จักว่าผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้เป็นปัจจัยนำไปสู่ผลอันนั้นต้องการไม่อยากจะให้อันนั้นเกิดขึ้นต้องเกี่ยวกับเหตุอันนี้นี่คือการรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนี่คือธรรมหมายว่าการเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องสอดคล้องกลมกลืนกับเหตุกับปัจจัยนั้นๆแล้วก็ได้ผลนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงที่การปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกลมกลืนกับเหตุปัจจัยของกฎเกณฑ์นั้นท่านจะเข้าใจว่าไปปฏิบัติธรรมต้องไปอยู่ในวัดนั่งหลับหูหลับตาอันนั้นมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งผู้มีความพร้อมแล้วต้องการจะไปไกลกว่านั้นแต่ชีวิตที่เป็นอยู่ดำรงอยู่ดำเนินไปทุกวันนี้แล้วต้องรับผิดชอบเพราะการรับผิดชอบปัญหาความทุกข์นานาประการเกิดขึ้นกับชีวิตจะต้องแก้ไขการแก้ไขการป้องกันนั้นจะต้องอาศัยความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือรู้จักสภาวะสัจธรรมกฎเกณฑ์อันนี้แล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องกับเหตุอันจะเป็นปัจจัยสู่ผลอันนี้นั่นคือการปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องมีทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตตั้งแต่อย่างประจำวันธรรมดาจนไปถึงการออกจากครอบครัวจากสังคมไปลองดูอย่างที่วัดนี่แหละท่านมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้า50-60มาเห็นอนาคาริกชนนุ่งขาวห่มขาวมาจากหลายจังหวัดของประเทศไทยมาปฏิบัติธรรมกันในรวมทั้งพระทั้งอนาคาริกก็70-80เนี่ยพวกเหล่านี้ท่านมีความพร้อมและท่านเห็นว่าชีวิตบั้นปลายบางคนแก่เท่าแต่บางคนก็ยังหนุ่มยังสาวมีความพร้อมเหตุปัจจัยสติปัญญาเอ่ยความพร้อมเอ่ยปัญหาความทุกข์ต่างหลายเอ่ยบีบคั้นแทนที่จะไปกลุ่มใจตายหาทางต่อสู้มันจัดการกับจิตใจก็มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันก็ถูกเอง อย่างนี้เรียกว่าลึกลงมาอีกเป็นว่าธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่พ้นเป็นสภาวะเป็นสัจธรรมรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันจะต้องเป็นไปอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องรีบรู้ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปวางใจวางใจลงปองใจได้กับสภาพเช่นนี้ก่อนแล้วก็จัดการแก้ไขกับมันไปยืนอยู่ที่ริมน้ำโขงเห็นน้ำขุ่นก็ไปโกรธมันไปด่ามันไปอ้อนวอนให้มันใสเราไม่รู้เหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันไหลมาอย่างนู่นเทือกเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่เมืองจีนตั้งแต่เมืองทิเบตซึ่งมีต้นน้ำมีพื้นดินสีแดงฝนต้องไหลมามันต้องแดงต้องขุ่นแล้วไปอ้อนวอนอยากให้มันไหลคืนไปข้างบนเหตุปัจจัยมันมาจากที่สูงต้องลงไปทางต่ำตามกระบวนน้ำไหลลงตามหอมบ่อหอนไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยเราต้องวางใจลงปองใจได้ด้วยปัญญาเออมันต้องไหลไปอย่างนี้สิมันต้องลงสู่ทะเลสู่เมืองคาเมนเมืองยวนอย่างนี้ปล่อยมันไปตามนี้วางใจลงปองใจได้เข้าใจแล้วอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าจะไปขัดขวางกระแสของมันไปกราบไปไหว้ไปอ่อนวอนเป็นด่าไปท้อมันก็ยิ่งทุกข์ตัวเราเนี่ยทุกข์มันไม่ถูกดอกน้ำโค้งมันไม่รู้เรื่องกับเรานั่นคอยเข้าใจเอาละเป็นนั้นบ้างธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาที่นี่ก็มาถึงคำว่าโรคเอดโรคเป็นภาษาบาลีเอดเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเอาบาลีมาใช้จนเพลินเข้าใจว่าเป็นภาษาของเราโรคมาจากคำว่าภาษาบาลีว่าโรคโรคาโรคังซึ่งโรคในโลกเป็นโรคโรคตัวนี้แปลว่าเสียบแทงให้เป็นทุกข์เราร้อนเสียบแทงกายก็เรียกว่าโรคกายเสียบแทงจิตก็เรียกว่าโรคจิตจึงรวมโรคทั้งโรคมีอยู่สองโรคกายิกโรคโคเจตสิกโรคโรคเอดเป็นโรคทางกายจะเนื่องมาจากจิตถูกราคะเสียบแทงจิตจนทนไม่ได้จนหน้ามืดตามัวจนไม่รู้จะผัวใครเมียใครลูกใครพอเอาได้ก็เอาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องเกิดโรคอย่างนี้ดีขึ้นมานั่นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแน่นอนเหลือเกินเราไปสร้างเหตุแล้วปัจจัยมันก็นำมาสู่ผลอันนี้ง่ายเหลือเกินแหละที่จะเข้าใจเรื่องโรคเองโรคจิตเสียบแทงจนหน้าเหมือดตามัวไอ้ที่มันเสียบแทงก็เพราะเราไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเกิดโรคไปยั่วย่อมมอมเมาไปปลุกเราสติมีเลตอิโมชันอารมณ์ให้มันลุกขึ้นฝ่ายหญิงก็ข่มขืนฝ่ายชายทนไม่ได้ก็ข่มขืนฝ่ายหญิงเดี๋ยวนี้มันจะไปกันใหญ่แล้วนะ อย่าหาว่าจะมาพูดรุนแรงมันข่มขืนกันให้เกิดโรคทางจิตซะก่อนฝ่ายหญิงนุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งโป๊ะๆเปื่อยๆเสื้อผ้าอาภรณ์เฮ้ยเขามีโรงงานทอผ้าเยอะแยะไม่อดอยากขาดแคลนแต่ไม่นุ่งเอามานุ่งสั้นๆเหี้ยนๆแหว่งหน้าเว้าหลังเปิดโน่นแฝงนี่ให้เขาเห็นลับๆหล่อๆวับๆแวมๆนั่นเห็นไหมล่ะขี้ริ้วขี้เลก็มาทำให้มันสวยเช้งวับมาเขียนมาทามาป้ายมาแต่งอยู่นั่นแหละยั่วย้อมมอมเมาจิตใจฝ่ายหญิงก็ข่มขืนทางจิตคือให้ฝ่ายชายเป็นโรคราคะขึ้นมาซะก่อนเราร้อนใจจนทนไม่ไหวในที่สุดฝ่ายชายทนไม่ไหวก็ข่มขืนฝ่ายหญิงทางกายเท่า80ปีข่มขืนเด็กอายุ4ขวบ5ขวบเอาเข้าไปสิครูข่มขืนนักเรียนเอาเข้าไปสิข่มขืนแล้วฆ่าแล้วข่มขืนนางเข้าวัดว่าอารามไม่มีบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเข้าไปวัดได้ยินแต่เสียงเพลงร็อกได้ยินแต่เสียงโอ้ยพวกเพลงที่เร่าร้อนปลุกเร้าอารมณ์เสียงมอรำมีงานวัดงานว่าก็มีได้นั่งมีแต่ละครโป๊ะๆเปื่อยๆมอลำชิ่งแอนหน้าแอนหลังออกมาอย่างแต่ยังไม่แก่ผ้าออกมารำอยู่ในวัดไหนวัดวารามก็ถูกข่มขืนทางจิตใจทางวิญญาณวันปกติธรรมดาเข้าไปวัดแทนที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมเปิดเทศบรรยายธรรมจากครูบาอาจารย์ให้โยมฟังหาได้ยากมีแต่จะเปิดมอรำมีแต่จะเปิดเพลงสติงมีแต่จะเปิดเพลงร็อกโอ้มีแต่จะเปิดคอนเสิร์ตไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมอย่างนี้เข้าไปวัดก็ข่มขืนอารมณ์นะข่มขืนทั้งหูเข้าจากหูก็เข้ามาสู่ใจดังกล่าวแล้วเพราะนั้นแน่นอนโรคเอดมันต้องระบาดนี่โรคนี่แปลว่าเสียบแทงกายิกโรโคเสียบแทงทางกายเจตสิกโรโคเสียบแทงทางจิตมันเกิดขึ้น ต่อมาเอทเราเข้าไปเอทเป็นภาษาฝรั่งนะภาษาอังกฤษ A D A I D S A ตัวนี้แปลว่าเพิ่มแปลว่าเพิ่มแปลว่าช่วยเหลือแปลว่าสงเคราะห์อะไรคือเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้ยังไม่พอไม่ใช่เพิ่มธรรมดานะไม่ใช่ A ธรรมดายังเติม S ภาษาอังกฤษนะ S ตัวนี้เป็น plural number เป็นพหูพจน์แปลว่ามากมากจำนวนมากเพิ่มอย่างจำนวนมากผู้ตามภาษานักเรียนบาลีตามวัดวาอารามบริวารพหูวจนะ A ตัวนี้เป็น plural number ไม่ใช่ singular number plural number ก็แปลว่าจำนวนมากเอามาเพิ่ม S เนี่ยเพิ่มเข้าไป A D A I D S A เนี่ยแปลว่าเพิ่มอย่างจำนวนมากหมายความว่าโรคอันนี้ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วโรคทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันระงับดับหายถ้ามีโรคเอดโผล่ขึ้นมาได้เมื่อนั้นโรคทั้งหลายทั้งปวงก็ลุกฟื้นคืนชีพเข้ามาร่วมกันมาช่วยกันมารุมสกรรมร่างกายนี้ให้ตายไวๆหัวหน้าใหญ่แม่ทัพนายกองของมันมาแล้วโรคเอดนั้นเป็นโรคหัวหน้าบริวารของมันจะตามมาแน่นอนเพราะนั้นโรคเอดก็ยังบอกว่ามันขาดแคลน lacking immunity inside and lacking antibiotic outside ก็อภัยให้พระบรรณโนภูภาษาอังกฤษบ้างก็ได้แปลว่าเป็นโรคที่นี้เกิดมามันขาดแคลนภูมิต้านทานภายในและระบบต่อต้านภายนอกหมดสิ้นก่อนที่มันจะเข้ามาภายในได้มันเข้ามาภายนอกซะก่อนภายนอกมันมีอะไรต่อต้านอยู่แต่ทีนี้ภายนอกไม่มีระบบต่อต้าน lacking antibiotic system ไม่มีระบบต่อต้านภายนอกเลยเจาะทะลวงเข้ามาจากภายนอกก็สู่ภายในสู่จิตใจสู่ร่างกายพอเข้ามาถึงจิตใจถึงร่างกายภายในเสร็จปั๊บก็มาทำลายภูมิต้านภายในถ้าเปรียบเสมือนกองกำลังข้าศึกก็เรียกว่าผู้ที่รักษาน่านน้ำรักษาแผ่นดินภายนอกที่เป็นรั้วของชาติถูกพังสลายบุกทะลวงทะลุทะลวงเข้ามาถึงใจกลางถึงภายในก็ทำลายกองทัพย่อยยับพนาศูนย์ภายในเรียกว่า immunity ภูมิต้านภายในถูกทำลายหมดถ้าเกิดโรคเอดขึ้นมาแล้วเคยเป็นโรคอย่างอื่นทีนี้โรคอื่นก็ฟื้นคืนชีพเพราะว่าไม่มีอะไรต่อต้านมันคืนมาแล้วก็มารุมสกรรมแต่เป็นโรคเอดก็เตรียมตัวตายโลด เตรียมตัวตายซะไวๆเลยไม่ต้องไปรักษาให้เสียเงินเสียทองอย่างอื่นไปหาตัดฟืนกองเป็นกองฟอนไปตรงนี้ก็ยังมีโอกาสอะไรโอกาสที่จะรักษาขอเอาไว้พูดทีหลังก็แล้วกันเป็นว่าโรคเอดนี้ถ้าจะพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสโมทานโรคังโรคสโมทานังเป็นที่ประชุมลงแห่งเอดเป็นที่ประชุมลงแห่งโรคทั้งหลายโรคทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีปวดหัวปวดท้องโรคปอดโรคตับโรคไตทั้งหลายอย่ารุกคือขึ้นมาช่วยกันถ้าหากเป็นโรคเอดถ้าผู้ใดเคยเป็นนะถ้าเคยเป็นโรคอะไรโรคนั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุ นั้นเราก็จับเขาได้ทันทีว่าโรคเอดก็คือโรคที่ขาดแคลนภูมิต้านทานถูกทำลายลงแล้วทั้งภายในและภายนอกทีนี้เราก็เห็นว่ามันเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาได้อย่างไรตรงนี้แหละมาทำความเข้าใจให้มากๆจะมาป้องกันเอาเรียกว่าเอาธรรมะมาป้องกันโรคเอดตรงนี้ได้แน่นอนทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแก้ไขรักษาโรคเอดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาครั้งแรกก็เกิดขึ้นมาทางใจซะก่อนนะอันตรายที่จิตใจมากใจขาดระบบแอนตี้ไบโอติกคือไม่มีภูมิต้านทานภายนอกจิตใจของเราทุกวันนี้โรคภายนอกกว้างไกลโรคภายในจิตใจคับแคบตากว้างหูไกลได้ยินไกลๆได้เห็นไกลๆในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือพิมพ์เรื่องราวอะไรต่างๆในโลกเห็นกันหมดทีนี้สิ่งที่เห็นมันไม่เห็นเปล่าๆสิ่งที่ได้ยินมันไม่ได้ยินเปล่าๆหูได้ยินเข้ามาสู่ใจตาเห็นเข้ามาสู่ใจถ้าชอบก็บอกเมื่อมองเห็นตาเห็นก็ชอบใจหูได้ยินถ้าพอใจก็บอกแหมชื่นใจเหลือเกินดมกลิ่นน้ำหอมบอกชื่นใจจังทำไมไม่บอกว่าชื่นจมูกจังแหมโอ้ยจะเป็นคักดังกูดีคือเมื่อวานเนี่ยภาษาเรา หอมๆนั่นบ่ชื่นใจคักขนาดเว้ยถึกใจดีว่ะเป็นว่าโอ้ยถึกดังดีถึกตาดีถึกหูดีมวนดังดีคือเมื่อวาน โรคภายนอกสัมผัส5ตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้ามาสู่ใจสัมผัสภายในเพราะนั้นไอ้ตัวภายนอกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายสู่ใจภาษาพระท่านเรียกว่าอายตนะแปลว่าที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ต่อโลกแดนต่อความรู้ระหว่างโลกภายนอกกับภายในคือจิตใจท่านใช้ท่านเรียกชื่อมันว่าอายตนะเซนส์เฟียผู้ภาษาฝรั่งกันมีภายในยืนโรงอยู่คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เข้ามาสู่อารมณ์ภายในเขาเรียกว่าอายตนะภายใน internal sense field คือสนามปฏิบัติการของประสาทภายใน six sense base ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งซะแล้วล่ะส่วนภายนอกก็คือ external sense field คือสนามของการปฏิบัติการประสาทภายนอกที่จะรับรู้เรียกว่า sense object and mind object ผู้ภาษาฝรั่งหน่อยก็คือสิ่งที่มากระทบต่อประสาททางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตรงนี้โลกทั้งโลกก็จะปรากฏขึ้นชะสุโลโกสมุปปโนโลกย่อมเกิดขึ้นเมื่ออายตนะทั้ง6เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างนี้สสุอุปติสันทวังโลกย่อมทำการชมเชยเชยชมในอายตนะทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี้ฉันนะเมวะอุปาทายะโลกทั้งหมดย่อมยึดถืออายตนะทั้ง6นั่นแหละหลังจากนั้นท่านบอกว่าชะสุโลโกวิหันยติโรคย่อมเดือดร้อนเพราะอายตนะทั้ง6ในนี้เราเดือดร้อนเพราะอะไรเป็นโรคองค์โรคเอดส์เพราะตาได้เห็นรูปที่น่ารักหูได้ยินเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสที่ชื่นชมก็เลยหมกมุ่นสยบในจิตใจใสคลิกเซเรนเดอร์คือสยบยอมทางจิตใจนั่นเองเมื่อสยบยอมทางจิตใจแล้วจิตใจก็หมายความว่าตอนนี้ขาดแคลนlacking antibiotic ขาดแคลนภูมิต้านภายนอกจิตใจเด็ดล้มละลายแล้วซึ่งถูกประดังประเดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็สู่ใจโรคภายนอกว่างไกลใครแก่ผ่าอยู่ตรงไหนใครข่มขืนกันตรงไหนใครทำอะไรกันตรงไหนตาเห็นหูได้ยินครูข่มขืนนักเรียนตรงไหนผู้เฒ่าข่มขืนเด็กอยู่ตรงไหนข่าวร้ายๆน่ะหนังสือพิมพ์ออกมานั้นเราเห็นหมดหนังสือพิมพ์ลงโทรทัศน์ตีครับตามันกว้างหูมันไกลแล้วก็เข้ามารวมอยู่ในใจใจคับแคบรับไม่หวานไม่ไหวหมดภูมิต้านวิ่งไปตามกระแสความอยากของจิตใจตรงนี้ก็เป็นอันว่าขาดแคลนแล้วขาดแคลนระบบแอนตี้ไบโอติกตัวแอนตี้ไบโอติกก็คือสติสัมปชัญญะฮิลิโอตัปปะความระลึกรู้สึกตัวอยู่ว่าเดี๋ยวนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรแล้วก็ในที่สุดก็อ่อนลงมาถึงขั้นว่าไม่มีความอายไม่มีความกลัวไม่อายชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวเอดแล้วเป็นไงก็เป็นหน้าเมื่อตามัวรูปไม่รู้ผัวไม่รู้ใครไม่รู้เอาเลยทีเนี้ยตัวเนี้ยมันก็เลยมากขึ้นโลกทางจิตเข้ามาก่อนแล้วก็สู่โลกทางใจเพราะนั้นอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะป้องกันโรคเอดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมีสติทุกเมื่อตาได้เห็นรูปโป๊ะเปื่อยยั่วเยาว์มอมเมาจิตใจมีสติทุกเมื่อหูได้ยินเสียงที่พูดออกมาอย่างเปลือยอารมณ์เสียงร้องเสียงรำเสียงยั่วยอมอมเมาเรียกร้องเชิญชวนทางนี้มีความควบคุมตนเองอายต่อความชั่วกลัวต่อปัญหาจะเกิดขึ้นต่อบาปต่อกรรมมีผัวหนึ่งเมียเดียวกันมีจริยธรรมที่เข้มแข็งถ้าอย่างนี้โรคเอมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันขยายเลยมันขยายเลยทีนี้ถ้าผ่านภายนอกเข้ามาภายในก็ต้องมีอิมมูนิตี้อะไรเป็นมูนิอิมมูนิตี้สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวป้องกันภายนอกเรียกว่าเป็นตัวต่อต้านระบบแอนตี้ไบโอติกสตินี่นะพระพุทธเจ้าว่าสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกลางความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจสติโลกสมิงสภปัจจิตาสตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องการทุกเมื่อในที่ทุกสถานในโลกนี้ คือไม่ว่าตาจะเห็นหูจะได้ยินอะไรอะไรอะไรมาก็ตามสติก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมการได้ยินการได้เห็นการได้รับรู้ทั้งหมดนี่ตัวนี้เป็นระบบแอนตี้ไบโอติกระบบต่อต้านภายนอกที่ท่านล่วงลึกเข้ามาภายในก็จะต้องมีสมาธิสมาหิโตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่เข้ามานั้นตอนนี้เราไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสมาธิสัมปชัญญะฮิริโอตปะมันพังทลายลงหมดแต่แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้พังทลายลงก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะโผล่ขึ้นมาระบาดเลยนั่นใช่ไหมถ้าคุณทำลดกิเลส ก็ต้องเพิ่มแน่นอนดูก่อนภิกษุหลายทำสามประการจะแพร่หลายเมื่อขาดทำเหล่านี้เมื่อขาดฮิริขาดความละอายเมื่อขาดโอตปะความเกรงกลัวอายชั่วกลัวบาปอายบ้านอายเมืองอายลูกอายผัวอายเมียเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่อายแม้กระทั่งลูกลูกก็ไม่อายพ่ออายแม่มันขาดแคลนธรรมะเหล่านี้ทีนี้มันก็จะมีอีกทำสามประการจะเกิดขึ้นจะแพร่หลายทำสามประการเกิดขึ้นแพร่หลายความชั่วช้าทั้งหลายก็ระบาดทั่วทำสามประการเป็นไฉนตอนนี้ท่านเรียกว่าทำสามประการนะทำสามประการภิกขเวมนุสเสสุตโยธรรมาเวปุลลัมมะขมังสุอธรรมราโควิสมะโลโภมิชฌาธรรมโมตีสุธรรมเมสุเวปุลลังคเตสุเมื่อทำสามประการนี้ได้เกิดขึ้นแพร่หลายแล้วความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็ระบาดทั่วทำสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะมิชฌาธรรมอธรรมราคะก็คือความกำหนัดกล้ากำหนัดไม่พอดีพองามกำหนัดกล้าหน้าเหมือดตามัวเรียกว่ามะทะกามองเป็นบุคคลผู้เมาอยู่ในกามกำหนัดกล้ากำหนัดกล้าอธรรมราคะจนไม่รู้จักผัวใครเมียใครลูกใครเอาแล้วตัวนี้สยบยอมในเรื่องกามในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงวิสมะโลภะโลภไม่พอดีโลภไม่สม่ำเสมอสมะแปลว่าพอดีวินี่เป็นวิเศษณนามคือไม่พอดีมันเลยเถิดมากเกินไปขอให้ได้ยังไงก็เอาถูกทำก็เอาไม่ถูกทำก็เอาผิดก็เอาชั่วก็เอาขอให้เราได้เนี่ยนั่นอย่างนั้นมิจฉาธรรมการเห็นผิดเป็นชอบเกิดขึ้นเห็นการได้เป็นสรณะขอให้คนนั้นรวยมาดีทั้งหมดมันจะรวยมาโดยระบบใดมาโกงบ้านกินเมืองโกงใครมาก็ทำมันน่าถามดูเถอะข่าวใหญ่ๆในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ระเบิดระบาดออกมาเพราะทำสามประการอธรรมราคะกำหนัดกล้าในกามอย่างไม่เป็นธรรมวิสมะโลภะโลภไม่พอดีดูสิเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่มียศนายผลเงินเดือนเลือดกินเลือดใช้แต่ก็ไม่พอดีวิสมะโลภะโลภยังไม่พอดีใช้ไม่พอก็ต้องมีการรีดรีดนาทาเรนอุ้มกันไปฆ่าข่าวใหญ่ๆฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์ที่เอาไปฆ่านั้นเพราะอะไรถามดูสิไอ้ที่อมเพชรสาวองค์สอูนี่เพราะอะไรถามดูสินั่นแหละคือวิสมะโลภะอธรรมราคะกำหนัดกาผู้ที่ถูกฆ่านั้นเพราะอะไรก็ถูกเข้าไปฆ่าเพราะตนเองก็มีธรรมเหล่านี้เรื่องปัญหาก่อนที่มันจะเกิดมาถึงการฆ่ากันมันก็มีเหตุนั้นเป็นปัจจัยนำมาสู่การถูกอุ้มไปกักกันถูกรีดนาทาเรนถูกฆ่าครั้งแรกอ่ะเอาซื้อของโจรต่อมาก็ถูกตำรวจจับได้ตำรวจเกิดอธรรมราคะมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมอยากจะได้เงินจำนวนนี้ก็เลยจำได้ก็ส่งไม่หมดอมไว้ซะก่อนอมนี่เพื่ออะไรเพื่อเอาไปขายเอาเงินเพื่ออะไรเพื่อเอามาซื้อกามด้วยความราคากำหนัดกล้าส่วนอีกพวกนึงที่ยังเหลืออยู่ก็บีบคั้นรีดเอามาให้ได้เพื่อเอาไปอะไรขายเอาเงินเพื่ออะไรเพื่อเอาไปซื้อรูปรสกลิ่นเสียงกามอารมณ์นี่เองไม่ใช่อะไรเพราะนั้นผู้ที่ถูกจับไปฆ่าก็เป็นผลพวงออกมาจากอธรรมราคะความกำหนัดกล้าวิสมะโลภะซื้อขายธรรมดาก็มีกำไรอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วแต่ไม่พอดีอยากจะได้มากกว่านั้นอย่างง่ายๆกำไรมากๆก็ต้องไปซื้อออกของจนเมื่อเนื้อมาอย่างนี้ทีนี้ผลในการโลภไม่เป็นธรรมผลในการกระทำมีราคะกล้าออกมาได้สะดวกสบายดังอกดังใจคนทั้งหลายเห็นก็พอใจ พอใจโดยไม่คำนึงว่าเขาได้มาอย่างไรรวยมาอย่างไรเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยจำกัดบทบาทของทรัพย์ไม่ได้ยกย่องคนดีนั้นด้วยการร่ำรวยทรัพย์สมบัติเขาจะรวยนั้นทางพุทธศาสนาไม่ได้รังเกียจว่าเขาจะรวยแต่ก็ไม่ได้ยกย่องว่าเขาเป็นคนดีเพราะเขารวยแต่จะมีบทบัญญัติมีสิ่งที่กำหนดบทบาทของการรวยว่าเขาได้มาอย่างไรเขาได้มาได้โดยชอบธรรมหรือไม่แล้วเขาเก็บทรัพย์นั้นไว้ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อการอนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่เขาใช้ทรัพย์ของเขาเนี่ยเพื่อปิดกั้นความชั่วในสังคมหรือไม่เขาใช้ทรัพย์ของเขาเนี่ยเพื่อเกื้อกูลต่อการกระทำคุณงามความดีเอื้ออำนวยต่อคนดีผู้ผดุงธรรมจันโลงโรคพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพจิตสติปัญญาหรือไม่เขาใช้ทรัพย์เขาอย่างนั้นหรือไม่หรือเขารวยเพื่อจะรวยเพื่อจะเก็บไว้รวยๆคนเดียวเพื่อจะซื้อการอย่างเดียวเพื่อจะเอาเงินเอาทองไปจ้างเบียดเบียนใครก็ได้พอเห็นนั้นพุทธศาสนาเนี่ยคือว่าทรัพย์เป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์แต่ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่ทรัพย์นี่จะแก้ปัญหาได้หรือไม่หรือทรัพย์นี้ยิ่งจะสร้างปัญหาอย่างกรณีเพชรสาอุได้มาแล้วมันแก้ปัญหาไหมมันก็ยิ่งเพิ่มปัญหานั่นแหละพระพุทธเจ้าอารัมมราคะทำสามประการนี้เกิดขึ้นเมื่อคนทั้งบ้านทั้งเมืองคนหนึ่งมีอารัมมราคะกล้าและก็มีวิสมะโลภะโลภไม่เป็นธรรมหากอบหาโกยจนร่ำรวยมาแล้วก็ถูกมิจฉาธรรมเข้าเสริมมิจฉาธรรมคือสังคมยอมรับสังคมเห็นคนร่ำรวยเหล่านั้นเป็นผู้ดีมีเงินเมื่อสังคมยอมรับอย่างนี้เอาละโดยไม่ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมเขาในที่สุดพระพุทธเจ้าว่าเมื่อทำสามประการนี้เกิดขึ้นฟังให้ดีนะมันเชื่อมโยงไอ้เอ็นเนี่ยลูกหลานมันดอกปลายแถวไอ้เอ็นเนี่ยปลายแถวปัญหามันนู่นมันโยงใหญ่มาตั้งแต่นู่นก่อนที่จะมาถึงเอ็นมันยิ่งร้ายกว่าเป็นเอ็นเอ็นนี่เป็นสักคนหนึ่งคนเดียวเป็นแล้วก็ตายไวๆสักคนแล้วไปแต่มันมีปัญหามากกว่าก่อนที่จะมันจะมาถึงเอ็นมันระบาดความชั่วมันระเบิดระบาดออกมาจากทำสามประการนี้อธรรมราคะกำหนักกล้าวิสมาโลภะโลภอย่างไม่เป็นธรรมกอบโกยเก็บกำร่ำรวยอย่างไม่ชอบธรรมแล้วสังคมทั้งหลายก็หมกมุ่นยอมรับคนร่ำรวยเหล่านั้นเรียกว่ามิจฉาธรรมมิจฉาธรรมก็คือมีความเข้าใจผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นความชั่วเป็นความดียกย่องเชิดชูบูชาคนร่ำรวยคนมีอำนาจวาสนาที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมแล้วคนทั้งหลายก็จะเบียดเบียนกันเพราะทำสามประการนี้อายุลดลงวรรณะความสวยงามก็จะลดลงหลังจากนั้นบวชนานาโรคโตวาอุปัชชติโรคทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นอย่างโรคเอ็นนี่มันเกิดขึ้นฟ้องจากผลของความชั่วสามประการนั้นดูก่อนมิสุงหลายเมื่อทำสามประการนี้เกิดขึ้นเอาละทำสามประการนี้เกิดขึ้นแล้วอีกทำเหล่านี้ก็จะระบาดทั่วตามมาคือความไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในบิดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลความชั่วเหล่านี้สังคมจะยอมรับจะเห็นว่าบุคคลที่ไม่เคารพในบิดามารดาไม่เคารพในสมณะพราหมณ์ไม่ปฏิบัติชอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่เคารพเอื้อเฟื้อต่อผู้ใหญ่ในตระกูลแต่กลายเป็นคนร่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคมก็ยอมรับเมื่อสังคมยอมรับบุคคลเหล่านี้ผู้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาต่อบิดาไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์แต่ยกย่องเขาเพราะเขารวยสังคมมีความเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วเยเตภวิสันติอมัตเตยาเปเตยาอัสรามัญญาอภมมัญญานะกุเลเชธาปจายโนเตปูชาจะภวิสันติปะสังซาแน่ชนเหล่านั้นผู้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ไม่เคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ร่ำรวยโดยการเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ชอบธรรมสังคมเตปูชาจะภวิสันติปสังสาเขาจะได้รับการบูชาการสรรเสริญจากสังคมในสังคมตีกลับเลยนะยิ่งกว่าโรคเอ็นนะเคารพเชิดชูบูชาคนชั่วอย่างนี้คนชั่วก็ยิ่งมีกำลังต่างก็แสวงหาเพื่อให้ได้รับความเคารพบูชาเสยยถาปิภิกขเวเอตระหิมัตเตยาเปตเตยาสามัญญาพมัญญากุเลเจธาปัจจายโนเตปูชาจะประสังซาเขาจะได้รับความเคารพบูชาเหมือนคนที่เคารพบูชาบิดามารดาสมณะพราหมณ์เคารพผู้ใหญ่ในตระกูลในบัดนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะ ท่านตันในจักรวรรดิสูตรว่าคนชั่วทั้งหลายที่ร่ำรวยด้วยความไม่เป็นธรรมและมีความโลภไม่สม่ำเสมอเอาเปรียบจนร่ำจนรวยแล้วก็มีราคะกำหนัดก้าลูกใครเมียใครเอาเงินทางเข้าไปถ้ามีใครขัดขวางฆ่าทิ้งนั่นแหละจะได้รับความเคารพเชิดชูบูชาเขาแม้เขาจะไม่เคารพ บูชาบิดามารดาสมณพราหมณ์ไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้สังคมระเบิดเพราะมีธรรมสามประการนิรบาตธรรมราคะความกำหนัดกล้าในกามไม่เป็นธรรมลูกไม่เคารพพ่อแม่อมัตเตยาอมัตเตยาเนี่ยแปลว่าไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาอเปเตยาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดาอาสามัญญาพรมัญญานะกุเลเชธาปัจจายโนไม่ปฏิบัติไม่เคารพต่อสมณพราหมณ์ในผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลเดี๋ยวนี้เขาเคารพไหมลูกเชื่อฟังพ่อแม่ดีไหมลูกเคารพครูบาอาจารย์ดีไหมบ้านเมืองมีระเบียบวินัยดีไหม